Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Geçenlerde bir anji olduk. Birkaç günler oldu. Oradan hayırlı haberler aldık kısmen. Kalbimizdeki stentler, damarlar açık. Şah damarımız da açık, stentimiz, ama işte bir tarafta %30, bir tarafta %35 yine tıkanma başlamış şah damarın iki tarafında. Başka yerlerden işte tedavilere başladık. Şeker devamlı bozuk gittiği için bunun bütün damarları tahrip etmesi kaçınılmaz oluyor. Onun için şekeri düzene sokamıyoruz. Bugün de bir operasyon geçirdim. Sabahtan öğlende bağırsakla alakalı, kolon bağırsak. Ondan da temiz haber aldık. Elhamdülillah. Fakat tabii çok 3,5 litre bir ilaçlı su içirildi. O ilaçlı sudan dolayı tabii çok sürgün oldu. Vücut tamamen içini dışarı attı. Ondan sonra şekerimiz düştü. Ondan dolayı uykuda uyuyamadık geceden bugün beri. Ve ağzımızda da bir hararet yapıyor. Çok kuruluk yapıyor elhamdülillah. Şimdi şekerim 60'lara düşmüş. Ama şu şimdi bir şeyler, şekerli bir şey içtim de geldim. Siz Allah için geliyorsunuz, maçları bırakıyorsunuz, dizileri bırakıyorsunuz, Allah için geliyorsunuz. Onun için ben sizi bırakmam. İnşallah gelirim, giderim. Yani az da olsa mübarek cuma gecesidir. Ayet-i Kerime ve hadis-i şeriflerden bir ders yapalım. Meclisimiz İlim meclisi olsun ve böylece hepimiz affu mağfiret olarak çıkabilelim inşallah. Şimdi evvela birkaç ilanlarımız vardır, onları yapalım. Van depremi, Erciş depremi tabii bizleri müteessir etti, mahzun etti. İnsanlar çok zor durumlarda kaldılar. Hala da enkaz altında insanlar var. Şu anda bile 100 saat küsur olmuş. Canlı çıkanlar oluyor. Allah yaşatırsa yaşatıyor. Kurban olduğum Allah. Bebekleri yaşatıyor, büyükleri yaşatıyor. Allah Teala ecelle, ölüm ecelledir. Allah Teala bir an evvel enkaz altında kalanların çıkarılmasını nasip eylesin. Allah'ım ölenlere şehadet nasip eylesin. Şehitlik makamı ihsan eylesin. İmanlı ölenlere Rabbim rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini âli eylesin. Çok yaralı var, 2000 küsur. Allah yaralılara acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim yaralarını sarsın. Taze hayatlar ihsan eylesin. Amin. Ne diyelim? Rabbimiz imtihan edecek. Rabbimiz bu dünyayı imtihan yurdu olarak yaratmıştır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bir şey. Mutlaka sizi bir şeyle imtihan edeceğim. Buyuruyor. Şimdi de kar geldi, soğuk geldi oralara. Kaldılar çadırlarda, su bastı. İmtihan üstüne imtihan. Kurban olduğum Allah'ım yardım eylesin. Şu mübarek cuma gecesi hürmetine, şu cemaat hürmetine ya Rabbi. O bölgelerde havayı ısıt ya Rabbel Alem. Kulların çadırlarda kaldılar. Havaları ısıt ya Rabbel Alem. Güneş çaldır ya Rabbel Alem. Soğuk kaldır ya Rabbel Alem. Amin, amin, amin. Bundan dolayı üzgünüz. Bütün ölmüşlerin, depremde vefat etmiş olanların ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resulü. Allah'ım kabul eyleyip şu mübarek saatte bu şehadetlerden hasıl olan dağlar gibi sevapları ve rahmetleri kabirlerine ihsal eyle. Amin. Amin. Rabbim kazaya rıza göstermeyi, hükmüne itaat etmeyi, teslim olmayı, boyun eğmeyi nasip eylesin. Allah'ım itiraz etmekten muhafaza eylesin. Mevla'nın işine itiraz yoktur. O hikmet üzere yapar. O bilir de yapar. Ama bizi de imtihan ediyor bu taraftan. Yardım edecek miyiz? Dua edecek miyiz? Dertlenecek miyiz? Bunlar hep imtihandır. Onlar rahatsız iken biz de rahatsız oluruz. Müminler tek ceset gibidir. Kimisi secdede vefat etmiş, kimisi elinde tesbih vefat etmiş, kimisi namazda vefat etmiş. Ne insanlar var, ne kullar var. Zelzelede aldığım kuluma imanlı olarak öldüyse şehadet yazarım Allah buyuruyor. Bu hadisi kutsiye dayanarak onlar hakkında şehitlik niyaz ediyoruz. Amin. Ondan sonra Nurettin Can hocamız vefat etti. Ben de kendisinden okumuştum. 3 ay kadar 80'li yıllarda 82 midir 3 müdür Rize'den geldikten sonra Kartal'da imam idi. Benim de o zaman babamın da zengin zamanlarıydı. Bir Mercedes araba vermişti benim altıma. Bir de şoför tutmuştu. Ben vaazlara geziyordum ve ders okumaya gidiyordum, okutmaya gidiyordum. Kartal'a öyle günlerce birkaç ay derse gittim ona. Çok çilekeş idi. Ailesi 25 nüfus bütün köyden, memleketten gelmişler başına. Fakir haldeydi. Onlara bakmakla uğraşıyordu. Çok çile çekti. Sonra Allah ona imkanlar verdi. Kuvvet Türk'ün fetva hocası oldu. Hüdayi Vakfı'nın fetva hocası oldu. Rabbim geniş imkanlar verdi. Fakat o zaman da çok ağır hastalıklar verdi. Çuvalla ilaçla geziyordu mübarek adam. Geçen bir lokantada karşılaştık. Ben de hastayım. Boynuma bir şeyler takılmış o zaman. Silivri'ye sohbete yetişeceğim. Darlık vaktim var. Merdivenden çıkıyorum oradan. Lokantacı geldi dedi. Bak burada biri var seni görmek istiyor. Ben de zor yürüyorum çıkıyorum. Böyle elimi şey ettim falan tanımadım. Dedi bu senin hocan olduğunu söylüyor. Çünkü çok sene görmemişim. Yani hocam benzetemedim dedim ama öyle diyorsa öyledir, doğrudur falan. Bu sefer tabii hocam olma ihtimali doğunca gözüm de pek seçmiyor böyle uzakta biraz. İndim tekrar merdivenden. Yanına doğru yanaştım, baktım Nurettin Hoca. Ha dedim bu benim hocam, hakiki hocam dedim. Biz dedim okuduk kendisinden falan. Ya hocam dedim çok değişmişsin. Dedi sanki sen değişmemişsin, sen de çok hasta yaşlı olmuşsun dedi. Öyle gördüm sonra. 63 yaşında mübarek. Çok alim idi, çok zekiydi. Tillo'da yetişmiş Molla Burhan Efendi. Bu zamanda az yetişen bir zeka ve ilim sahibiydi. Sonra geçen haberlerde geldi, mesajlar geldi bize. Komaya düştü, beyin kanaması. Siirt'te yoğun bakıma alındı. Geçen gece de vefat etti. Tillo'da İsmail Fakirullah Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, velilerin, binlerce, on binlerce velilerin bulunduğu mübarek mezarlıkta defnedildi. Dün gidecektim fakat sabah 9.30'da defnedeceğiz dediler. Öğleni beklemediler. Hiçbir uçak da sabah 9.30'a yetişmiyor oraya. Hiçbir uçak olmadığından. Akşam da dün televizyona programa yetişmem lazım. Söz vermiş idim. Onun için gidemedik. Aradık, başsağlığı diledik. Molla Burhan Hoca Efendi de hacca gitmiş mübarek, o da bulunamadı ama Orada alim, veliler çok var. Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Allah'ım ilminin ve amelinin ve hizmetinin ve okutmalarının ve İslam'a hizmetlerinin karşılığını kabrinde kendisine izhar eylesin. Amin. Amin. Buyurun bir şehadet mi? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulühü. Ya Rabbi, ilim hakkı büyük haktır. Bir harf öğretenin kölesi olmak lazımdır. Bizde de kısa bir zaman içinde olsa ilim hakkı vardır. Tarafımızdan bu şehadetlerimizi, hediyelerimizi gönderiyoruz. İsal eyle ya Rabbi, ruhunu haberdar eyle ya Rabbi. Cennet-i aliyatında ferahnâk eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bir de burada yine bir hanım kardeşimiz vefat etmiş. Havranlı Şerife Ahiret Anne, eski ihvanlardan Kadir Efendi'nin annesi vefat etmiş bu annemiz de onda ruhuna buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. Rabbim hediyelerimizi isal eyle ya. Ruhleri için El Fatiha. Sohbet bitmedi ha, kalkmayın. Fatiha okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صرف şunları okumak için buraya gelsek dağılsak yeter. Şimdi bu kadar insana kelime-i şehadet okuyorsun, Fatiha okuyorsun, onların sayısınca sevap alıyorsun. Ondan sonra sen öldüğün vakitte Allah sana da okuyacaklar nasip ediyor. Mümin bir kula acıdığın için Allah da sana acıyor. Melekler de sana acıyor. Ya, çok büyük ecirler var. Cemaat bir araya geldiği zaman çok hayır olur. Hep hayır olur. Hiç şer olmaz. Şimdi gelelim. Efendim. Dersimiz 39. farz. Neymiş? 54 farzdan 39'su Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesmemek neymiş? Farzmış. Peki ümit kesmek neymiş? Haram. Bir şey farz olursa terk etmek ne olur? Namaz farz kılmasan haramdır. Ümit kesmemek farz. Ümit kesmek haram. Bir de farkı var. Ümit kesmek de adamı da kafir ediyor. Yani bir adam dese ki ben kesin cehennemliyim, Allah beni ebedi affetmeyecek, kafir olur. Neden? Çünkü Mevla benim rahmetimden ancak sapıtanlar, dinden çıkanlar ümit keser buyuruyor. Rabbim Zümer suresinde 53. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? Hazreti Vahşilere o zaman geldi bu. Onların tevbesi hakkında. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, kendi nefislerinin aleyhinde israf etmiş, haddi aşmış, sınırı geçmiş, her türlü günahı yapmış, yapmadıkları hiçbir günah bırakmamış ama yine de benim kullarım. La teknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnna Allah yaghfiru zunube cemiyen. Allah bütün günahları affeder. Şimdi bir insan ne kadar günah yapmış? Bazı insanlar da çok acayip acayip günahlar yapanlar var. Hiç misli olmayan günahlar var yani. Adama mahsus. Tevbe etmek istediği vakitte Rabbim affeder. Ne yapmayacak? Ümidini kesmeyecek. Niye? Düşünecek ki benim günahlarım ne kadar? Koyacak üst üste şu kadar, şu kadar. Karşısında ne düşünecek? Rabbimin rahmeti mi büyük? Benim günahlarım mı büyük? Eğer Allah bunları affedemez düşünürse demek Allah'ın rahmeti küçük kaldı demiş olur, kafir oldu. Peki Allah Teala'nın rahmeti ve rahmeti ve vesiat külli şey, rahmetim her şeyi kaplamıştır. O zaman tevbe edenin tevbesi kabul olur. Ve ne kadar da günahları olsa insan affolur. İnnehu vel gafurur rahim. Ziyade acıyan, çok bağışlayan Allah Celle Şanuhu. İmam Şafii radıyallahu anh vefat edeceği vakitte şu beytleri okudu. Tam vefat ediyor, şiirler okuyor ya. Ne kadar rahat. وَلَمَّا كَشَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَدَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَى مِنِّي لِعَفِّكَ سُلَّمَا تَعَظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ عَظَمَا. Adamlar böyle gidiyorlar işte. Allah bize iman selameti versin. Kelime-i şehadet okuttursun, tevhid okuttursun. Allah'ım zikri becettirsin. Son nefesimizde kolay etsin. Amin. Kalbim katılaştı diyor. Yani zora girdi, işim zora girdi. Yollarım daraldı. Yani ölüm geldi çattı diyor. Ben de ya Rabbi diyor, sana karşı beslediğim ümitleri ne yaptım? Affına merdiven yaptım. Senin affına bir merdiven dayadım. O merdiven ne? Ümidim. Baktım günahlarım çok büyük geldi. Hesaba kattım, bu günahlar beni mahveder. Ama sonra senin affına yakın ettim, mukayese ettim. Baktım affın daha büyük geldi. Neler söylüyor biliyor musun? İşte böyle. Adamlar böyle söylemişler. Ene müznibun, ene hatun. Ene asi. Ne diyor? Ben günahkarım, hatalıyım, isyankarım. Ama sen de afüvsün, gafursun, rahimsin. Baktım diyor, üç tane kötü sıfat bende, üç tane üstün sıfat sende. O zaman ne oldu mesele? Bunlar bunu, buna denk geldi. Yani affın üstün geldi. Adam geldi, vazünuba, ey gidi günahlarım, yaktınız beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Dedi, ne diyorsun? Dedi, çok günahlarım var, yandım, yıkıldım ya Resulullah. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, git abdest al. Gel bakalım, iki rekat kıl. Kıldı, şimdi söyle. Bunu mutlaka, dualarım kitabımda var. Öyle hatırlıyorum. Bazı kitaplarda yazmışım bunu yani. Allahümme ey Allah, mağfiretüke evsa'u min zunubi, senin bağışlaman benim günahlarımdan daha geniştir. Ve rahmetüke erca indi min ameli, sen namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, hacca gittim, bir şeyler yapıyorum ama benim amellerimdense senin rahmetin benim yanımda daha ümit vericidir. Böyle söyledi. Adam söyledi. Bir daha söyle, bir daha söyle. Bir daha söyle. Üç kere bunu okuyunca kum fekat gafarallahu lek. Kalk şimdi af oldun dedi. Peki o sade o adama mıydı? Hepimize mi? Hepimize. Hangi günahkar olsa, abdest alsa, iki rekat tevbe namazı kılsa, peşinden bunu üç kere okusa af oldu gitti. Kesin af oldu. Rahmet daha ümit vericidir. Evet. Herhalde dua kitabının baş tarafındadır. Teheccüde ilk tevbe namazı kılınıyor iki rekat. Onun peşine okunacaklar. Geceki istiğfarlarda olabilir. Seher vakti okunca istiğfarlar bahsindedir evet. Baş tarafındadır dualarım kitabının. Demek ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Adam 99 adam öldürdü ya. Sonra tevbem kabul olur mu sordu. Bir alime, o da olmaz dedi, onu da öldürdü. Hadis-i şerif Buhari. Ne kadar sahih. Başka bir alime gitti. Ona sordu. O da doğru fetva verdi. Belki de korktu 101. olurum diye. Ama dedi git falan yerde Allah dostları ibadet yapıyor. Onların yanında bir kapı açılabilir sana. O da o yola çıktı. Birden ölüm meleği geldi, canını alacak. O da göğsünü gideceği tarafa. Fena ebi sadri nehva. Gideceği Allah dostlarının tarafına göğsünü çevirdi, kıbleye döner gibi öyle ruhunu teslim etti. Azap melekleri geldi. Bu adam 100 kişi öldürmüş. Katildir. Alacaklar, cehenneme götürecekler. Rahmet melekleri geldi. Tevbe etmeye gidiyordu. Biz de alacağız, cennete götüreceğiz. Melekler kapıştı. Kapıştı derken sokak kavgası değil. Ondan sonra Rabbim bir melek gönderdi. Hakem olsun diye. O melek dedi, kıysu ma beynevma. Çıktığı yerle gideceği yerin arasını ölçün. Ne tarafa yakınsa o tarafın adamı olsun. Ölçtüler. Aslında bir karış çıktığı yere yakın. Çıktığı yer neresi? Günah işlediği yer, kötü yer. Yani bir insan nerede günah işlediyse o kişi için orası kötüdür. Fakat Allah Teala fevha ila hazi entebaadi ve ila hazi entekarrabi. Gideceği topraklara Allah vahyetti. Sen biraz yaklaş. Çıktığı toprağa da Allah vahyetti. Sen biraz uzaklaş. Fevcide ila hazi ekrabe bi şibrim fegufira lehu. Gideceği yer, tevbe edeceği yer. İşte böyle bir ilim meclisi, sohbete gelecek. Yani Allah'tan bahsedenlerin arasına gelecek. Böyle bir yere gelirken bir karış, işte Allah öyle yaptı, lastik gibi çekti toprağı uzattı. Gideceği yere bir karış yakın hesap çıkınca affedildi. Melekler ruhunu, cesedi duruyor orada, ruhunu aldılar cennete götürdü. Bu nasıl bir şey ya? Sakın siz de öyle ortalığı keseyim, doğrayayım da milleti tespit taneleri gibi yüze tamamlayayım imamesiyle. Ondan sonra da geliriz bir sohbete af oluruz. Öyle zannetme. Bu şimdi o adam nasuh ile tevbe etmiş. Çok pişman olmuş. Bir daha dönmemen azmetmiş vesaire. Orada bazı şartlar var ama ben nasıl olsa günah yapayım da sonra af isterim de af olurum. Böyle kasıtlı yaparsan işin zor. Yine de af olmazsın demiyorum ama mahkemede bile ne yapıyorlar? Adamı yaralamış veya öldürmüş. Taammüden olursa, yani kasten bir de hazırlık yapmış, plan. Beklemiş kenarda köşede, buradan geçer, şu saatte şuradan çıkar, buradan gelir. Onun cezası ne oluyor? Çok ağır oluyor. Niye? Ne diyorlar onun adına? Hazırlıklı yani. Ama adam adamla otururken ona bir şey demiş, ona bir şey demiş, ona sövmüş mövmüş, o da siniri bozulmuş, kalkmış çekmiş vurmuş onu. Ona da ceza veriliyor, az veriliyor. Niye az veriyorlar? Tahrik unsuru var. Anladın? Ama sen hiçbir şey yokken önceden planla. Bu adamı şurada devireyim diye. O vakit suçun ağır olur. Onun için ben istediğimi yapayım da sonra nasıl olsa af olurum, vaaza gelirim. Sakın öyle işler düşünmeyin. Ama af olanlar oldu mu? Oldu. Çok günahkarlardan af olanlar var. Ümit kesmemek neymiş? 39. farz. Bizim de başımıza işler gelir. Şeytan bazı gelir, ümit kestirmeler. Sen daha af olmasın, bittin sen der. Sen de şeytana de sen bittin dersin. Benim Allah'ımın rahmeti bitmedi, sen bittin. Böyle deyin şeytana. Bazen gelir, bana bile der öyle. Sen af olmasın, çok bozuk adamsın der. Ben de derim, bozuk adamım, doğru diyorsun ama sana uyup da şimdi daha mı bozuk olayım? Şeytanla böyle konuşuyorum. Görüşmüyorum ha. Konuşuyorum ara sıra. Yani o bir şey diyor bana, vesvese veriyor bazı kere. Ben de ona cevap veriyorum. Baş etmek zor. Bir ayet okursun, o sana bir ayet okur. Bir hadis okursun, o sana üç hadis okur. Çok da hocalığı var. Felsefesi çok. Filozofları sollamış, hepsini o okutmuş. Ayet, hadis bilmezsen, şu sohbetlere gelmezsen seni de devirir, beni de devirir. Bir ümit kestirse bittin. hangi günah yapsan Rabbim şirki dahi dünyada iman etse affediyor. Şimdi hem de şirkin affı garanti ya. Öbür günahlardan tevbe ediyorsun. Acaba şartlar yerine geldi mi, şu oldu mu, bu oldu mu? Kesin diyemiyorsun. Ama bir adam gavur olsa, şimdi Müslüman olsa adama kimse diyebilir mi bir hoca ki? Ya senin Müslüman oldun mu, olmadın mı, Allah kabul etti mi, etmedi mi, şüpheli. Diyebilir misin bunu? Kim kelime-i şehadet getirdi, iman etti, Müslüman oldu, Kur'an'a, dine iman etti. Onu herkes Müslüman kabul etmek zorunda mıdır? Tabii ki. Ya Allah seni bakalım kabul etti mi diye şüphe var mı? Yok. Ama şimdi bu adam 90 senelik kaşellenmiş gavur bir anda tertemiz oluyor, af oluyor. Biz bu kadar senelik Müslümanız ya. Bizi affetmez mi acaba? Eder. Eder, eder. Ümit kesmeyin. La tulku bi eydikum ile tehlike. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ne alaka hoca efendi? Şekerin düşük herhalde, kafan şaşırtıyorsun. Değil. Bera İbni Azib radıyallahu anh ne buyuruyor? Bu ayette kendinizi tehlikeye atmayın ne demektir biliyor musunuz diyor. Sahabeden iyi sen mi anlayacaksın? Bunun manası diyor, ümitsizliğe kapılmayın. Allah'tan ümidinizi keserseniz kendinizi tehlikeye attınız. Çok büyük tehlikedir. Evet efendim. Hadis-i şerifler okuyalım. Ekberul kebairi, büyük günahların en büyüğü, el işrak billah, Allah'a ortak koşmak. O zaten günah sınıfındandır ama tabi şirk olduğu için imansızlık günahların başında geldi. Vel kunut min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek şirkten sonra gelenlerdendir. Bu da adamı kafir eder. Vel emnü min mekrillah, bir de geçen derste ne okuduk? Allah'ın azabından emin olmak. Yani bana bir şey olmaz, Allah bana azap etmez, ben cennetliyim diye garanti kendini hissetse o da büyük günahların en büyüğüne girer ve kafir olur. Allah'ım sen bizi şirkten muhafaza eyle. Gizlisinden açığından hafız eyle. Rahmetinden ümidimizi hiçbir zaman kestirme ya Rabbi. Azabından da hiçbir zaman bizi güvendirme ya Rabbi. Hep korkuyla ümit arasında dengeli olmayı bize nasip eyle. Amin. Ne kadar büyük günahlar şirkle beraber söylüyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor İsra suresinde? İnnehu kâne lil evvâbîne gafûrâ. Evvâbîn namazı kılınıyor. Ne demek? Allah'a çok dönenler. Allah Teala diyor ki bana çok dönenleri ben de çok affederim. Peki çok dönen ne demek? Akşamdan sonra sıralı evvâbîn namazı kılan. O demek değil. Evvâbîn zaten kıl. Şu demek, Said İbni Müseyyeb Hazretleri buyuruyor. Hüvellezi yüznibu ve etub. Çok dönen ne demek biliyor musun? Çok günah yapan demek. Niye öyle demek? Şimdi çok dönmek ne demek? Çok tövbe etmek. Çok tövbe ne demek? Çok günah yapmak. Yani hüvellezi yüznibu, günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Günah işliyor, tövbe ediyor. Biz de zannediyoruz ki Allah da diyecek ona, hadi be bıktım senden git, defol kapımdan. Yok! Ya buyuruyor ki, çok günah işleyip çok döneni çok affederim. Bu da size bir ayet. Ah bu ayetler ahirette aklımıza gelsek paçayı kurtarırız ama cehennem gürlediği zaman herkes ayeti maati unutur. Şimdi bile ayeti bilmiyorsun ki. Bari şimdi dinleyin ayetleri biraz belleyin de belki bir ayet hadis okursunuz ahirette kurtulursunuz. Bir alim nasıl kurtuldu? Mevla ona ne buyurdu? Ey kötü alim senin, şöyle şöyle günahların var. Eyvah! Dedi ki, ya Rabbi, ne yapmayı düşünüyorsun bana? Azap etmeyi. Dedi, ya Rabbi ama bana senin böyle yapacağına dair bir rivayet gelmedi. Ne geldi sana? Bana bir hadis rivayet geldi. Kimden? Mevla soruyor ona. O da eski çok alim. Diyor ya Rabbi bana şu anlat, ona şu anlat, ona şu anlat. Geliyor bütün ravileri saydı işte. 6-7 raviyle. O da Ayşe radıyallahu anh'a, o da Resulullah'tan sallallahu anh, o da Cebrail aleyhisselam'dan, o da sende. Ne buyurmuşum ben? Ya Rabbi, buyurmuşsun ki 60 yaşını geçip de Müslüman olarak yaşlananı azap etmekten haya ederim. Ben de 60 yaşını geçtim dedi. Mevla da buyurdu ki Cibril doğru söylemiş. Muhammed'im doğru söylemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe doğru söylemiş radıyallahu anh. Ravileri hep saydı. Bütün raviler doğru söylemiş. Hadis sahihdir. Ama hadis sahih mi değil mi diye kadar. Mahşere gittikten sonra öğreneceksin hadisin sahih oldu. Şimdiden söylüyorum sana işte. Mübarek adam. Biraz ayet hadis bilmenin faydası var. Allah konuşturursa konuşuruz inşallah. Ben de bu çene varken kurtulurum zannediyorum ama yok öyle iş. Adamı bir korkuturlarsa dili mili tutulur ha. Korkutma bizi ya Rabbi, koru. Ya Rabbi, ölürken korkutma bizi ya Rabbi. Melekleri çirkin surette, korkunç vaziyette gönderme bize ya Rabbi. Biz dayanamayız Allah'ım ya. Mübarek cuma gecesi hürmetine zafiyetimize bağışla ya Rabbi. Amin, amin. Allah Allah. Allah Allah. İmam Zühri radıyallahu anh bir günah işledi. Peygamber değil ki işler. İmam Zühri ne demek ya? Çok büyük. Tabi'in tabakaları yani. Sahabeden sonra gelenlerden. O günahtan sebep ailesini bıraktı. Şehri terk etti. Çıktı dağlara, tevbe edecek, af olana kadar işte artık Allah'tan bir rüya mı görecek, ne işaret alacak? Af olmadan aileme de yanaşmayacağım, evime de gitmeyeceğim, şehre de gitmeyeceğim. Adamlar da kendilerine ne ağır cezalar veriyorlar. Biz şurup şerbet, çerez merez. Allah affetsin bizi ya, çok günah ettik, estağfurullah. Bir yandan değirmen boğaz övdü. Lan öyle tövbe mi olur ya? Biraz iştahın kesilsin de biraz göbeğin erisin be. Yapmış yapmış günahları hala gülüyor. Ya bak bıraktı gitti. Halbuki onların günahı da öyle büyük bir şey değildir ha. Kimle karşılaştı? İmam Zeynel Abidin'le karşılaştı. İmam Zeynel Abidin kim? İbadet edenlerin süsü demek. 12 imamdan değil mi? Kimin oğlu? Efendim Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu. Kerbela'da sağ kurtulan imamımız. 18-20 yaşlarındaydı. Hastaydı çok fena. İşte onu öldürmediler orada. Ondan bütün soy devam etti. Dünya Seyit dostumuz. O bir kaldı yani. Ehli Beyt'i kestiler. Allah lanet etsin o zalimlere. O katillere lanet etsin Allah. İmam Ali Zeynel Abidin Hazretleri. Dedi ona ne geziyorsun buralarda? Dağlarda. Dedi böyle böyle. Dedi sen ne yaptın? Bir günah yaptım. Sen şimdi daha beter oldun. Niye? Kunutuke min rahmetillahi teala. Azamı min cürmük. Sen Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş bir haldesin. Eğer ümidin kesersen yaptığın günahtan büyük olur. Niye böyle ümitsizsin sen? O da dedi ki sevindi. Yahu dedi ben bunu düşünememiştim dedi. Ben ümitli olayım da af olduğumu düşüneyim. Aileme döneyim. Doğru döndü ailesi. O zaman dedi Allahu alemu haythu ec'alu risalete. Allah peygamberliği kime vereceğini en iyi o bilir ayetini okudu. Ne demek? Şimdi Mekke'de kaç kişi çıkmış ben peygamber olur muyum diye bekliyordu. Ahir zaman peygamber gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip oldu. Peki ne dediler? Levlan üzzil adel Kur'an'u ala racüli minel kariyeteyni azim. Mekke'de büyük falan ağa var. Taif'te falan ağa var. Bu Kur'an onlara indirilmedi de gitti Ebu Talib'in yetimine mi indirildi? Haşa. Kendilerine bekliyordular. Beğenemediler peygamberi. Allah Teala da ne buyuruyor? Evm yaksimun rahmete Rabbi. Benim rahmetimi onlar mı bölüştürüyor? Nübüvvet, peygamberlik benim rahmetimdir. İstediğime veririm ama kimin o makama layık olduğunu da en iyi ben bilirim. Şimdi peygamberin torunu olma meselesine gelince Allah kimi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem zürriyetinden getirecek? En iyi o bilir. Kim layıksa O peygamberin neslinden gelir. İmam Zühri de ne diyor şimdi? İmam Zeynel Abidin Resulullah'ın torunu ya sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bilir diyor peygamberliği kime verecek? İşte o ehli beyti kimden yapacak? En iyi Allah bilir. Nasıl yani Rabbim adamını seçmiş? Beni çevirdi evime yurduma. Yoksa ben ümidi kesmiş gidiyordum. Koca alim ama insan bir bunalıma girebilir bazı kere. Herkes de olur. Evet. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh sahabedendir. Buyuruyor ki bir hadisi kutsi'de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şimdi bu hadisi kutsi bu gecemizin müjdesi olsun. Hepimiz ümitlenelim. Mutlaka af olunacağımıza dair hemen nasuh tevbesiyle dönüş yapalım. Seherlerde istiğfar edelim. Özellikle bu mübarek cuma gecesinde. Benim de günahlarım için af isteyin. Ben de sizin için af isterim. İnni la uhibbu. Allah Teala buyuruyor. Ben istemiyorum. En yemutel hatu bi hatiyeti. Bir yanlış yapmış adam o hatasıyla beraber ölsün istemiyorum. Vel mücrim bi cürmi. Hangi günahı yapan olursa olsun. O günahıyla beraber ölsün. Tevbesiz bana gelsin istemiyorum. Velakinni uhibbu. Ben istiyorum. Ne istiyorum? En yücrime feyetub. Günah işlesin ama. Yani günah işlemesini istiyorum manasında değil ama. İşlesin ki tevbe etsin istiyorum. Hani bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Levlem tüznibu lezeheballahu bikum ve lecae bikavmin yüznibun festeğfirun feyeğfire lehum. Hiç günah işlemeseniz Allah sizi yok eder. Niye? Tevbe ihtiyacı olmaz. Allah'ın da affetme sıfatları tecelli edemez. Onun için günah işlemezseniz Allah sizi giderecek, yerinize günah işleyenleri getirecek. Onlar da günah işleyip tevbe edecekler, o da onları affedecek, sevinecek. Acayip bir şey. Hoca ben de epey bir günah yapmamız lazım o zaman daha. Az kaldı. Ne az kaldı? Sen zaten bilip bilmeden tulum çıkartmışsın. O kadar günahın var ki bilerek yapmaya hiç lüzum yok. Ya ibadî, ey benim kullarım, küllüküm hattâûn, siz hepiniz hatalısınız. Yani çok günahkarsınız. Ve hayrul hattâîn, çok günah yapanların en hayırları kimlerdir? Ettevvâbûn, çok tövbe yapanlardır. Bunca hatamıza Allah çok tövbe etmemizi müyesser eyleye. Amin. Ve levkânet cinâetû arîzaten, bir adamın suçu ne kadar geniş olsa, ne kadar uzun olsa, ne kadar enli olsa, bir adamın günahı göklerin, yerlerin arasını doldursa, bir adamın günahı dağları aşsa, günahlarınız diyor birinci kat semaya varsa, Allah Allah, rahmeti vasi'a, rahmetim daha geniştir. Ve yedi basita, rahmet elim yayılmıştır, her yere açılmıştır. Ve ene erhamur rahimin, ben acıyanların en merhametlisiyim. Yani bakıyorum da bir adam bana ne kadar zulmetti, şu ediyor, bu ediyor. Sonra yine baksam ki adamı dövüyorlar, mövüyorlar, yine acırım ha. Ben de bu kadar merhamet var ya, Allah'ta ne kadar merhamet. Onun için hiç ümit kesilmez. Kaddafi öyle tartakladılar, ettiler. Linç ettiler. Yani Kaddafi Müslüman değildi. Bak Saddam Müslümandı. Yani son kelime-i şehadetle ölmek nasip oldu ona. Kaddafi Kur'an'dan kulleri kaldırdı. Kur'an'ı eksilttiği için kafir oldu. Sonra Kaddafi kadınların başlarına hep açtı. Ondan sonra örtülüler çoğalınca kadınları askere alma mecburiyeti koydu. Askere girenin de başını açma mecburiyeti koydu. Örtülüleri azaltmak için. Tam bir işte Bağızçı, ırkçı, komünist bir şey. Bukhari Müslim'i inkar ederdi. Derdi ki bunların hiçbiri Arap değil. Bu kitapları yazanlar Arap olmadığı için bunlar uydurmuş derdi. Bütün hadis kitaplarını inkar ederdi. Sapık kafir. Ama yine de o görüntüler, birisi de kalktı kazık soktu kıçına. Görüntülerde var. Ben seyrettim. Tamamen kazık ya. E tabii ki el alemin karısına, kızına böyle işler edersen, askeriye alıp da Allah da ne ettirir sana? Kurban olduğum bu zulüm var ya, zalimler ibret almıyorlar. Vallahi şirkle bile Allah adamın düzenini sarsmaz ama zulümle yaşatmaz diyor. Nice şirk devletleri, imparatorlukları, Bizansları, şunlar bunlar. Şirk, kafir yüzlerce sene, binlerce sene yaşamıştır. Ama bir zulüm varsa zulüm yaşamaz. Ama tabii ki öyle mi yapılmalıydı? Olmaz. Yaralının muamelesi İslam'da o değil. Değil mi? Yaralıya öyle tartaklamak, etmek falan. Uygun değil. E şimdi insan o şeyi görüyor. Ben o kadar da ona düşman edim. Yani çünkü biliyorum o kızları, bütün genç kızların efendim hırzına geçer, onları askere alır, hiç ailesi daha karışamaz o kıza. Böyle zulümler ettiydi, ben biliyordum. Hiç sevmezdim, düşman. Ama o durumu da görünce yine insan, insan olarak yani. Kafir de olsa ya bu hale düştü. İnsana bir acıma geliyor. Tabii sonra kendimi toparlıyorum. Sen ne acıyorsun be? Diyorum ama gayri ihtiyari bir merhamet oluyor. Oluyor mu olmuyor? Oluyor. Şimdi bak ki ben acıyanlarım en merhametlisiyim Allah buyuruyor. Bizi de melekler tutarsa Allah bizi azaba yollatmayacak inşallah. Acıyacak bize inşallah. Kurban olduğum bizi acınmaklıktan çıkartma ya Rabbi. Acınacak halden dışarı çıkartma ya Rabbi. Rahmet dairende sakla bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Ne yapalım şimdi? Şimdi kardeşim ne geliyorum? Arifan dergisi çıktı. Teröristleri lanetliyoruz. Askeri ve polisi güçler birliğine davet ediyoruz. Birbirine rakabet yapayım derken vatandaş ölüyor. Bu hususta uyarıyoruz. Seyyid İbrahim Hazretleri'nin Efendi Hazretleri ile olan görüntüleri elini öperken ve ziyarette. Ondan sonra burada yaptığı konuşmanın tamamını çevirdik. Burada konuşma Türkçe. Ayetlerle, hadislerle yazılmış. Ben size daha bu usta bilgiler veririm. Ancak şimdi Zilhicce'ye ne kaldı? Kaç gün? Yarın ne ki? Ya girdik mi? 10 gecelere. Niye demiyorsunuz? 28 Ekim Cuma diyor. Yarın ha? Oo, bu gece çok büyük gece. Görüyor musun? Hasta söker kalktık geldik ama turnayı gözünden vurduk. Niye büyük gece? Zilhicce'nin birinci gecesi girmiş ya. Hem de Cuma gecesi. Girmiş. Ne var bu geceler hakkında? Sana söylüyorum. Allah'ım ne buyuruyor? Celle Celaluhu vel fecri, imsak vaktine yemin ederim. Ve leyalin aşrin, 10 gecelere yemin ederim. İşte 10 gecenin birinci gecesindeyiz. Bundan sonra hep gecelere Allah'ım yemin etti. Ne kadar büyük geceler. Kur'an'dan ayet okudum sana. Bir de hadis-i şerif okuyayım sana. Tirmizi'de. Ne buyuruyor? Mâ min eyyâmin habbu ilallah teala el amelu salihu fiha min aşri zilhicce. Allah salih amel işlenmesini sever. Ama bu 10 gecelerin, 10 günlerin salih amellerini sevdiği kadar senenin hiçbir gecesinde, gününde yapılan ameli sevmez. En çok bu gecelerde ve yarınki gün birdir, bu günlerde yapılanı sever. Dediler ya Resulallah, cihada çıkan da bunu geçemez mi? Galibu velel mücahidu fi sebillah. İlla racunul haraca bi nefsi ve mali felem yarci'u min zalike bi şey. Bir adam Allah yolunda cihada çıksa, gazaya, İstanbul'un fethine gelse ya, Mekke'nin fethine gitse ya, o bile diyor bu 10 gecede, günde yapılan amele denk değil. Ancak diyor cihada çıkıp da canını da verdi, şehit oldu, malını da verdi, atı da boğazlandı, hiç eve geri bir şey dönmedi. Ne canı döndü geri, ne malı döndü geri. Bir tek bu adam diyor buna denk gelir. Yoksa cihada gitti, geri döndü, yaralı maralı, buna denk gelmez diyor. En sevgili amel bu gece, yarınki gün ve 10 gece başladı. Böylece 10. gün Kurban Bayramı olacak inşallah. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bu hadis Buhari'de, bu şimdi okuduğum. Tirmizi'deki şudur. Küllü leyleti minâ ya'dilû leyletel kadri. Kadir gecesi senenin içinde gizlidir. Özellikle Ramazan'da, Ramazan şerif, özellikle son 10 geceler, özellikle tek gecelerde, özellikle 27'ye kadar rivayet var. Ama kesin diyebiliyor muyuz ki Kadir gecesidir şu gece diye? Diyemiyoruz. Ama ne buyuruyor hadis-i şerif? 10 gecelerden her bir gece Kadir gecesine denktir. Şimdi Kadir gecesi gizli bilmiyoruz. Bu geceler gizli değil. 10 gece peş peşe biliyoruz. Şimdi bu gecelere de Kadir gecesine denk Resulullah buyurdu. Yani bin aydan hayırlı şimdi bu gece. Kadir gecesi Kur'an'la sabit. Bu 10 gecelerde Kur'an'da var ama Kadir gecesine denk olduğu hadisle sabit. Birbirinden ayrılır mı? Ayrılmaz. Şimdi bu gece Kadir gecesi. Yemin etsem başım ağrır mı? Resulullah yalan söylemez sallallahu aleyhi ve sellem. Kadir gecesine denktir. Denk ne demek ya? Eşit. Bak ne geceymiş, ben bilmiyordum, ben yarın falan öbür gün zannediyorum. İyi ki gelmişiz. Hastayız, sökeriz dememişiz. Sizlerde maç var, dizi var, komşu var, misafir var falan dememişsiniz. Geldiniz, bak ne kazandınız. Kadir gecesini ihya ettik. Ne kadar ayet hadis okundu ya. İlim meclisi oldu elhamdülillah. Efendim kardeşlerim, Kadir gecesine muadil bir gecedeyiz. Allah'ım Zülhicce ayımızı mübarek eylesin. Kaçıncı aya girdik? 12. aya girdik. Bundan sonra yılbaşı. Şimdi bu dergide ne var biliyor musunuz? Allah! Terviye günü 4 Kasım Cuma ibadette. Arafa gecesi ibadetleri, Arafa günü ibadetleri, bayram gününün kılınacak namazı, bayram namazının dışında Zülhicce'nin ilk 10 gününün zikirleri. Yarın başlıyor muyuz? Sayfa kaçta? 55'te. 100'er kere. 5 zikir okunacak. Kaç kere? 100'er kere. La ilahe illallah ve la şerike le diye başlıyor. Ekserisi kelime-i tevhidlidir. Üçü kelime-i tevhid üzere mebnidir. 5 tane zikir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a öğretti bunu. Havariler cevabını sordular. Buyurdu ki birinciyi 100 kere okuyanın ameli kadar dünyada hiç kimsenin ameli yazılmaz. Ancak ondan fazla okuyan ondan fazla olur. Sabahtan akşam istediği ibadeti yapsın, bunu 100 kere okuyandan daha fazla sevap kimseden Allah'ın huzuruna yükselmez. İkinci dua 100 kere okusa 1 milyon sevap yazılır. 1 milyon günah silinir, cennette 10 bin derece verilir. Üçüncüsünü 100 kere okusa 70 bin melek gökten iner. Elleri açık bir halde gelirler o adamın başına, 70 bin melek onun affı için, rahmeti için, işlerinin halli için, sıkıntılarının görülmesi için ona dua ederler. 70 bin melek özel geliyor dua diyor ona. Dördüncü zikri 100 kere okuyanı melek ağzından alıp Mevla'nın huzuruna koyar. Allah Teala o zikri huzurunda bulur bulmaz Rabbim mekandan münezzeh. Doğru okuluna Rabbim özel bir bakışla bakar. Bu kadar insanlar, cinler, melekler var. Bunu okuyana o hangisi? Hasbiyallahu kefa semiallahu limen dealeyse ve reallahu münteha. O zikir. Rabbim ona özel bakar diyor. Özel ne demek biliyor musun? Her şeyi görüyor mu? Görüyor ama şimdi projektör her yeri aydınlatırken misal veriyorum, teşbihte hata yok. Böyle bakın. Birden döndü sana. Mevla her şeyi görüyor. Bu zikir ağzından 100 kere bitti, o kuluna diyor bir özel döner şöyle de. Allah Allah. Allah Teala bir kuluna diyor böyle bir bakarsa nazarıyla, rahmetiyle ebedi azap yok diyor. Yarın başlıyor. Herkes okusun. Zikirler 55. sayfede Arifan dergisi. O terviye günde, Arafa günden de önümüzdeki perşembe konuşuruz inşallah. Bayram ne gün? Tamam o zaman kavuşuyoruz. Perşembede terviyeleri anlatırım size inşallah. Bu zikirleri bu 10 günlerde okuyan Allah dostları gördüler ki evlerinde nurdan 5 tane tabak var, üst üste konmuş. Evlerimiz, ocaklarımız, dükkanlarımız, okuduğumuz yerler nur olacak. İnşallah. Bu çok büyük zikirlerdir, Zülhicce zikirler. Sonra sene sonu duası var, sene başı, onları ileride konuşuruz. Derginiz mübarek olsun inşallah. Herkese dağıtın, yayın, hayır yapın, hediye yapın, milleti amel ettirin, zikrettirin, Allah dedirttirin inşallah. Allah da size kat kat mükafatlar ihsan eyleye. Amin. Şimdi diyorsunuz ki ulan bu hoca sağlam olsaydı ne yapacaktık? Canımız çıkacaktı. İyi ki hasta da kısa kesti ama kısa dedik yine bir saat oldu. Biraz tabii şeker meyve suyu içince hafif kendine geliyor ama sizin bereketiniz ve sizin duanızdır. Şimdi burada Ahmet Yesevi Derneğimiz efendim sizlerden yardım bekliyor. Makbuz mukabilinde derneğin merkezi yukarıdadır. Yardım yapabilirsiniz. Maaşlar ödüyorlar, kiralar ödüyorlar, faturalar ödüyorlar, elektrikler, sular, doğalgazlar. Efendim burası bizim ocağımız. Burada toplanıyoruz. Onun için buraya bakacağız inşallah. Allah Teala hayrınızı artırsın, ecrinizi ziyade eylesin. Hem de mübarek Zilhicce ayının birinci gecesinde, Kadir gecesine denk gelen bir gecede Allah Teala cömertlik nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselüke'l cenne. Ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselüke ridâke vel cenne. Na'ûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme innâ neselüke'l cenne. Ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Na'ûzü bike minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Allahümme innâ neselüke min hayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وَيَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آمين اللهم آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا إلى روح روحنا أمام تركتنا فن بابا خاصة إلى روح مشايخنا وساتذنا أمواتنا أموات المسلمين وأموات جماعة الحاضرين وأن دبر من شهيد olan وفات eden bütün müminin müminat ervahi için asker polis şehitlerimizin ervahı için, Nurettin Can hocamızın şerefli ruhu için, diğer bütün geçmişlerimizden müminin ervahı için. El Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.